Прапануем вашай увазе старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Кастусь яшчэ санліва паглядзеў на пашу, потым зірнуў на балота і сумеўся. Усхапіўся ў другі раз, не верачы, паглядзеў. Конь Трахім Уласавіч сядзеў у дрыгве, толькі спіна ды галава вытыркаліся з твані. Увапёрся такі ў балота паганец. Але ўслед за гэтым Кастусю давялося яшчэ больш здзівіцца, бо ён убачыў, што побач з канём Трахімам Уласавічам з твані тырчыць калматая галава рахманага льва. «Ну от, у груз і леў. Запражы яго вазіць ячмень, бяры яго», – разгублена прамовіла хударлявая чарнавокая жанчына. Яна паглядзела на Насцю, нібы чакала ад яе адказу. Кастусь моўчкі апусціў галаву. Ён так разгубіўся ад гэтага неспадзяванага здарэння, што, каб можна было, згадзіўся б лепш праз зямлю праваліцца. Дзядзька Ігнат паверыў яму, як сталаму чалавеку, а ён вось не стрымаў слова. Як пасля гэтага дзядзька Ігнат будзе на яго паглядаць? А што хлопцы скажуць, як даведаюцца пра ўсё? Чаго ж тут? Трэба клікаць людзей ды выцягваць. А ты назірай тут. «Глядзіш, каб яшчэ які конь не ўлез», – строга наказала цётка Насця. Ігнат сядзеў за сталом у гардзелі шкробата. Смачна хлюпаў пахучым гурочным расолам, налітым у шурпатую гліняную міску. На стале стаяла літровая пляшка. Самагонкі заставалася ў ёй пры самым дне. Ігнат і гардзей сядзелі ўдвух. Старая гардзейха, сухая як трэска, з бяльмом корпалася на гародзе. Калі Ігнат увайшоў на двор, яны, пачуўшы скрып віснічак, выпрасталася, буркнула нешта неласкавае сабе пад нос і зноў пачала корпацца, нават не адказала на прывітанне. Шкробыты жылі адны. У сяле добра помнілі, быў у іх некалі сын Радзівон, упарты, заўзяты, як наможацца на што горла другому зубамі перагрызе, а не саступіць. Характарам пайшоў у старую гардзейху. Пры немцах зрабіўся начальнікам паліцыі, некалькі разоў вадзіў на партызан карнай экспедыцыі, меў нават ад немцаў жалезны крыж. Але партызаны злавілі яго і павесілі. «Ты пі!» – упяўшы ў Ігната неп'яніючы ад віна вочы, прасіў гардзей. «Пі!» «Яна, братка, зелле!» – О, душу лечыць, як крыўда шкрабане мяне, я п'ю. Любую балячку гоіць. Не толькі сына страціў Гардзей. Шмат чаго страціў ён акрамя сына. Яшчэ каля Радзівон быў падлеткам, адабралі ў Гардзея багатую гаспадарку. Свірны, хату, малатарню, вятрака, яго самога саслалі у далёкі котлас. У Гардзея буйны не па росту твар, упарты падбародак, зарослы рудою сівізною шчацінаю. Адно вока раз-пораз торгаецца нервова і здаецца часам, што Гардзей некаму падміргвае. Ігнат помніць, што ў немцаў Гардзей, які цяпер ужо некалькі месяцаў робіць у рамонтнай брыгазе на дарозе, быў у вялікай пашане. Пабудаваў дом на 4 пакоі, купіў 2 пародзістыя каровы. Але ж ва ўсім гэтым вінаваты не Гардзей, а сын яго. Бо стары шкробат да людзей тады не вельмі чапіўся. Людзі кажуць, што маўчаў ён, таму што асцерагаўся партызан. Але хто тое можа ведаць? Ці баяўся ён? Ці проста не хацеў служыць ворагам? Мы цяпер адзінакія, у Гардзея нервова торгаецца вока, нібы падміргвае. Мы з табою ў падазрэнні, я і ты. Чаго яны чэпяцца да чалавека? П'е, няхай п'е, каму баліць з таго, абы справу рабіў. Ігнат стараецца вызначыць, хто ж гэта яны, тыя крыўдзіцелі, і думкі ў яго. Ад самагонкі сталі цяжкія, непаслухмяныя, коўзкія. «От і да мяне чэпяцца», – сказаў Ігнат. «Не так там на дарозе, як тут. Яны. Ведама, сын, канешна, сваё крэўнае, шкада вядома, але сказаць бацька за сына не адказ». Ігнат больш не слухае. Думае ўпарта сваю непаслухмяную думку. «Яны». «Яны» – гэта Мартін, Алена, Вольга. Маланя таксама выслужваецца, стаханаўка. А мне напляваць на іх. А я буду весяліцца, піць. На душы Ігната лёгка, бесклапотна. Гардзей прыносіць новую пляшку і да краю налівае Ігнатаву шклянку. Пі, весяліся, братка. Няхай яны грабуцца, а мы будзем піць. Піць. Эх, шкада, Варывончыка засудзілі. Хлопец быў душэўны, сапраўдны старшыня. Шкада хлопца. Распадаюцца, разлятаюцца добрыя людзі. Гардзей сціснуў далонямі галаву і заплюшчыў вочы. А мне напляваць на іх, паўтарае п'яны Ігнат, не слухаючы. Ён, братка, паўлітру першаку адразу выпіваў. Толк ведаў чалавеку гарэлцы, не той, што цяперашні. Бывала, прыйдзе з кладаўшчыком, Гардзей, сляза Божая ёсць, першак значыцца. Для каго няма, кажу, а для вас заўсёды, таварыш старшына, знойдзем. А ён, во, люблю, кажа, разумных людзей, і падае руку. О, як! Няма старшыні Варывончыка. Пасадзілі за п'янства, за растрату. І вось гэтыя яны пасадзілі. Яны, што хочуць, то і робіць. У іхніх рука сіла. Але і я не без галавы. Што-небудзь і кумекую. Не лыкам шыты. Гне і гне. Думае гаспадар халоднымі вачыма, пазіраючы на Ігнаты, успамінае сына. Ах, Радзівон, Радзівон. Не слухаўся, не сцярухся. І да сэрца падступае. Балючая жаласць і злосць. Гардзей не ўмее забываць крыўду. Ён толькі ўмее цярпліва чакаць, калі нешта зменіцца. Усе гады, як жыў у ссылцы, пасля, калі вярнуўся ў каранёўку, ён употай чакаў гэтай добрай пары. Яна прыйшла была, але ненадоўга. І ўсё-ткі нават пасля адступлення гітлераўцаў, калі ён другі раз згубіў усё, нават пасля гэтага ўдару, жыве Гардзей. Праўда, згорблены, як ніколі, яшчэ пацішэлы, але ўсё-ткі жыве і чакае. Гардзей прыдушыў жаласць да сябе. Перагрызіцеся, паясцё адзін аднаго. Парадуйце яшчэ людцы мяне. Ох, парадуйце. Быць не можа. Ігнат кажа, Алена і Настя паскубліся за жняяркі сягоння. Гардзей смяецца, шчэрыць дробныя вострынькія зубы. Можа сказаць, што трэба памагаць скупціся? Не, Гардзей, такое не бразне марна, падумае. Не на добры гэта, кумекай, асцярожна выціснуў Гардзей з затоенай увагай працяў Ігната. Разумееце, не. Гардзей ніколі не трапіў асцярожнасці і развагі, колькі б не піў. Нават калі бывала пад стол звальваўся, не траціў галавы. «Мы цяпер адзінакія», – дадаў для бяспекі ён. І падумаў, «А хто ж цябе ведае, што ты за чалавек? Цяпер-то ты добры, а заўтра? Можа, яшчэ ў сельсавет пойдзеш з даносам, што падбіваў? Скажаш, што спаіў знарок». Паспадзявайся толькі на цябе, за глупства клопату не абярэшся. Калі Ігнат выйшаў з хаты, было блізка да вечара. Ён некалькі хвілін пастаяў, трымаючыся за слуп веснічак, боючыся адарваць рукі, а потым з натугай выпрастаўся і няроўнымі крокамі паклыпаў у кірунку поплава. Ледзь толькі конюх працерабіўся праз гушчар алешніку на поплаў, як убачыў каля балота людскі натоўп. Ігнат спыніўся і, схаваючыся ў алешніку, стаў глядзець, што ж там робіцца. Сцебанула здагадка, што здарылася нейкае няшчасце, бо звычайна ў гэты час людзей на поплаве не было. Ігнат паправіў шапку і, намагаючыся ісці раўней, з насцярожанасцю падаўся да натоўпу. Людзі таксама заўважылі конюха і хмурна паглядалі на яго. Кастусь вінавата апусціў галаву. Паводдаль ад людзей ступалі мокрыя, залепленыя гразью коні. Трахім Уласавіч і леў. Трахім Уласавіч весела трос галавою, ад якой ляцелі брудныя пырскі. Ігнат зразумеў усё. «Ну, падлічыў працадні», – накінулася на яго Настя, калі Ігнат падышоў бліжэй. Яна з пагарда усміхнулася краямі тонкіх насмешлівых губ. Ігната гэта усмешка апаліла нібы варам. «Чаго вышчырылася?» – адразу ўскіпеў ён. падлічыў. Нехта кпліва хіхікнуў. А ён пакуль працадні лічыў, замарыўся: «Гляньце, людцы, ледзьве на нагах трымаецца». Падлічыў: «Ну дык скінь цяпер частку, праўленне за сёння адлічыць табе. Глядзі, што ты натварыў». Насця кіўнула галавой на коней, толькі што выцягнутых з балота. Ігнату хацелася даць у адказ што-небудзь абразлівае, але ён не адважыўся. «Марцін табе не даруе гэтага. Я ўсё скажу». Па голасу, якім гаварыла Насця, Ігнат зразумеў: мабыць, скінуць з конюха. Але, падумаўшы пра тое, што яго здымуць з працы, Ігнат не пашкадаваў. Ну і хай. Ён са злосцю вылаяўся сам сабе: «Напляваць, яшчэ крычыць на мяне, я ад табе пакрычу». Нягледзячы ні на кога, пацягся да коней. У натоўпе нехта сказаў услед: «Усыплюць гароху нашаму атроху». Назаўтра пасля работы Алена забегла на хвіліну ў хату, памылася, хутка павячэрла і пайшла ў канцелярыю. Яе і Насцю выклікаў старшыня. Марцін выпадкова трапіў на спрэчку. Ён акурат ішоў у кузню праверыць, як каваль ладзіць плугі на асеннія ворава. Падышоўшы да жняяркі, Марцін зразумеў усё без роспытаў. Аднак пры з'яўленні старшыні калгасніцы з абедзвюх брыгад паднялі такі крык, даводзячы кожнае сваю праўду, што яму прыйшлося некаторы час стаяць моўчкі і толькі слухаць. «Усё?» – запытаўся Марцін, як толькі зрабілася ціха. Жанкі маўчалі, пазіраючы на яго. «Усё ці, можа, яшчэ што будзеце гаварыць? Не будзеце?» «Ну, любіце вы, казакі, мае пагаварыць. Пракрычалі вушы, а без толку. Пра ўсё гэта было рашэнне праўлення, ніякіх спрэчак не трэба, няма чаго крычаць». Марцін гаварыў спакойна, крыху марудна. Але цвёрдае ад яго спакойнасці на распаленай спрэчкай сэрцы жанчын нібы дыхнула свежым цвярозлівым ветрам. Яны чакалі слоў старшыні з нецярплівасцю і непакоем. Марцін паглядзеў на ўсіх і паўтарыў: «Так, казакі мае, няма чаго крычаць. Жняярку аленінай брыгадзе ніякіх спрэчак, і зараз жа, каб усе былі на полі, нечага марнаваць час. А Настя і Алена заўтра вечарам у канцелярыю». Ён павярнуўся і, злёгку абапіраючыся на гнуткі арэхавы кіёк, пагультаў да кузні. У яго словах і рухах хавалася такая ўпэўненасць, што калі ён адышоў, ніхто ўжо не стаў спрачацца, і людзі пачалі хутка разыходзіцца працаваць. Вязальшчыцы з вольчанага звяна, задаволеныя і вясёлыя, пайшлі за жняяркай. Алена ішла да Марціна з неспакойным сэрцам. І чаму гэта ўсё налучылася такое прыкрае здарэнне? Усё ж добра ішло, гладка і раптам на табе. Цяпер хоць вочы ў каго пазычай, сорамна да Марціна ісці. З прыроды ўражлівая і прастадушная, Алена вельмі хвалявалася, уяўляючы размову, што хутка мелася быць з Марцінам. На вуліцы, як звычайна летнім адвячоркам, было людна і тлумна. У жнівеньскі дзень ад ранку вуліца ціха дрэмле. Рэдка-рэдка пачуеш тут голас чалавека. Затое поле поўніцца жыццём. Спорна і дробна стракоча жняярка, важна працавіта рыпяць на дарогах, неўклюдна пагойдваючыся нагружанай снапамі вялізныя, старанна ўціснутыя вазы, прывольна і шырока плыве жніўная песня. У поўдзень, калі ўсё ў полі млее ад няшчаднага палу сонца, сяло ажывае, каб праз гадзіну-паўтары зноў замерці ў дрымотным чаканні да самага вячэрняга прыцемку. Увечары, калі над рэчкай тур'ёю спакваля апускаюцца белы, як дым над вогнішчам бульбяніку, туман, на вуліцу зноў ўваходзіць неспакойнае чалавечае жыццё. Поле вярталіся загарэлыя запыленыя людзі. Старэйшыя, натомленыя дзённай працай, ступалі паважна і спакойна, будзённа гаманілі пра свае гаспадарчыя турботы, пра калгасныя навіны, пра ўраджай, шмат чо цікавіць старога калгасніка. Дзяўчаты і падлеткі ішлі асобна. У іх гуртках чуліся звонкія рознагалосыя воклічы, гарэзныя жарты і выбухі смеху. Каля хат, чакаючы бацькоў, стаялі дзеці. То адно, то другое дзіця, пабачыўшы яшчэ наводдалек бацьку або маці, з радасным крыкам, хутка мільгаючы нагамі, кідалася насустрач і разам з дарослымі паважна вярталіся да хаты. Калі Алена падышла да канцелярыі, то ўбачыла, што там ужо запалілі святло. У пакоі ішла ціхая гаворка. Акно было знізу завешана газетай, і хто гаварыў там, не было відаць. На двары працяжна рыкала карова, чуўся клапатлівы гаспадынін голас. «Стой, стой! Не варушыся, лысая! Стой, кажу!» Канцелярыя мясцілася ў хаце калгасніцы, ранейшы будынак спалілі гітлераўцы. Марцін быў удваіх з дачкою. Шасцігадовая Галька сядзела каля бацькі задумлівага чалавека з крутым лбом і залысінамі, што быў апрануты, як звычайна, у выцветлую ад сонца вайсковую гімнастёрку з ордэнам айчыннай вайны. Галька разам з бацькам схіляла сваю бялявую падстрыжаную галоўку над паперкай, якую ён чытаў. «Добры дзень, старшыня», – сказала Алена. «У каго яшчэ дзень, а ў мяне вечар? Бачыш, лямпу запаліў». «Добры вечар, цёця Алена!» Маленькая Галя жвава саскочыла з лаўкі, падбегла да Алены і радасна зашчабятала. «А мы з таткам на полі былі, ячмень глядзелі, валошак нарвалі». «Ну, валошак?» – спытала Алена. «Ага, валошак, многа-многа!» Галя падбегла да лаўкі і прынесла жмут ярка-сініх пахучых васількоў, прыцягнула іх Алене. «Во колькі!» «Многа, праўда!» Малайчына, адказала Алена. Галя, радасная, вясёлая, вярнулася да бацькі, паціснуўшы пад сябе ногі, зноў села каля яго. Газу толькі дарма псуеш, каб схаваць няёмкасць перад Марцінам, папракнула Алена. На вуліцы такая віднота. Людзі з работы яшчэ не прыйшлі, а ты ўжо святло запаліў. Вочы свае дарагія шкадую. Папсуеш, не купіш потом, адказаў жартам Марцін. Галінка, а ведаеш, аб чым я б цябе папрашу? Бяжы да цёткі Насці, скажы, каб яна ішла хутчэй, добра? А потым ідзі да хаты. А ты хутка прыйдзеш? Запытала Галька. Хутка, Галька, хутка. Глядзіш, прыходзь, а то я буду нудзіцца без цябе, адказала малая. Галя з вайны асталася сіратою. Маці яе не вярнулася ў сяло з партызанскага атрада. Бацька прыйшоў адзін. Сябры, вы слухалі старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.